牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 کره من پاشای خیرهیم. هیچ کسی اگه نتوانه من باستنه، تو هیچ کسی نتوانه. اگر با پی خیره یک اینجی تو بید لوانه اساس نوریتی پران بید. زور باش منیش به عرضی خواه مگرم، چون که باش نگهیم نبی خواردنی زورو جوری همه چشنی تیابه. هر منگاو برازی اصایی کیوی و مروف و سکانی شیطیم، اگر زوریا نبو هر حلب جرم. لبروی من پاشای خراپکانم. او میروی که میرای نکه پیشتر سرباز بون با گشتیک چون بو اوی ببنه پاشا لشوینی خواه. استا پاشا گیشتو تا کماری گرتوی روشالات. چی؟ خلکی نناس رو؟ هم یاله لابره لیسته همین زور سر قلب. نزانم چی ولات یک یوی نردو بو ایره بلام چون که آتونه تنیو ام کشکوا او آبی بخیزه اون ترین شیوه بمره گورم. من خو منو نکرد بوی بچاوکانم اما ببینم اما نیچی رکی دگمنا براستی اما برسی مکت. اما خویتی اما او تامه یکم نموه هستی پیکم هستی پیکم هستی پیکم اما خویتی اتوانم هزمو یه زبکم که لناخی جسته موالا خویت استادیه گشتم اما هزی پاشایا اتوانه وزی او نیچی لدک منه بباک ای خوا باواتا اکی تر هرچنه بخوا او بهست رو بی او یه وکیل هات هی با سوال نکن باشه او پیتانو هست چیه کن اما بیسوده هست به هیچ تیگ نکم هی بیان ارخی کم جانه ایوه ازانن من کیم من سروکی برایم نلچم پاشم لنی همو پاشا کن من ماسا دور دیگوم با چیم بیان ارخا بخوی علی پاشا پیم بله اما دیاری که باوه لجانی مروفه کن مروفه کی بیا بهرو جیلن لکو تا یه پلیه که برزیم پیدرید لرگه یه زیباو با پیران یانو یان لرگه برتیلو بویانه مینه تو اما لگل سروشتانه گونجه اگر هز لدستی کسی بید کشانی نیا اوه تنها خرابه بدوی خوی آینه و دیارم تنها کاری ناپاکه کانه که وایه به یه مرابراتی که باش بکین بگو من بلام لوانه و که خواردنی که بسو سود یلنه ببینین هر وحا سرچاوه کن که خوی آنویه کنه و سرچاوه که خواردن دابین کردنی آسانن اتوانین یه چیر آسایه کن و که خواردنی سربازه کن من بکر بینین ایزی که زورم مهه و بکر یلیم با اوی زیزات اقمم هر یه زالیه رو برولد کن رگم پیم با ام پیسی پاکمه و اتوانم بکاری شیبینم با اوی کنترولی مروفکانی تر بکم بدلی خود که که اله من خوش با دیت کولی کم با بروینا تکه یا براستی امان زور گیلن ایو هولین او میشکل حوزتان بو بیر کردن او بکر بینن ایو برازی اگیان منگا یک تندازگیر کردوها و بپارین او بارزگر کردنی جانی خوین دیمانه که یه رجوانا و موده اکی گورشی هیا هم شوینه با درست کردنی بخشی اکی گوشت بکاریانم بکاریانین بول کردنی مروفکان لدوی اوی گونو کیلوه لبرم بر نقلو شد دوره و اگرین او بو او هوتیلی کپالم تیدا چاوره انکت پیش اوی لباری دوجمنه کنمو نگرم بم سرطا به من گون لپالم بپارزم بیویسته تو بر پرسیاریتی حل بگری تو پلینه یاو کم من ببی بو انجیل تو بمن نوید هزار درزی اخوم اگر بلینه که خوم نهین مدی بله داوی لیبورد نکم من لیبوردن اشتی وام ناوی بلام اگر هزار درزیش بخوی هیچ سودی که نبی راسته که وای من اتوانم چی با تو بکم؟ بابیره بین ما ابی تو تو همو دعوه اکی من جب جب که که استا ایلم کمه چاور ریب کن ای تو نزانی استا گون چون هستا که تو من رازیم من چونه دروه اکمه چی؟ چونه دروه اکی تایبت تیه که ایشتی چی موه؟ چی؟ باشا آه او تو براستی تیگیشتی لوی که چیود ها پیم بله بله هر وحا من بله نیام پیا کرش تی دواب کن جمی بم او تو پیوانی همومشتانه اکی هموی فیلا ها اما هیچ پیوان دیگی به تو نیا چون که او کشه یک کشه ایمه نکی تو کارکت نیا پیوان دی به ایمه و هیا تیگیشتی ابی تو لپالم نزیگ نبی تو گون کسکانی ایمه مبرا امشتیکا ایمه خو من بریار من لسری یاو تیگی تو تنها حزل وشی ایمه تو تنیا بیا دنگ با ایم ایستا پیکو آروین دروا شوی نیکی جوان هی ام هی سردانی اویب کم بلان ببورا نه توانم ام رو برام دروا چون که ابل اگل کلوه ام مشق بکم براسی دوزی مو اتوانی توش دگل ایم ام مشق بکی پالم او تو والای چی؟ ای تو بمنه نو که ایما پیکو آچی ندروا ای کوایا بو چی او لگل ایما بیا بو چی ایما مشق بکین تو اتوی گلتا بمن بکی ها من امه تنیا خو مخوب چی ندروا نمه هیچ کسی که کمان لگل بیا تنیا ایما منو تو تیگی خومو خود بلا مو چون دروی که آسایی اندو عطری جتوعین به کبرین باشونی کی زور خوش لبروی اوا یکم رانجی چونه درو مانه به هر وقوت اما مزنه وشی چونه درو لیر زور دوباره بتوا هروها من ایش پیویستم بکات بوی آماده بم تو خود و آزانی آماده بی؟ بلان با چی آماده بی؟ اما یان نه هه نیا سبی نیزانی باشا استا پیونالم کوایا کشنیا باش اگر زودتر رونه بکرده اتوا او امنیش بمشه ویه توره نابوم بموره بموره بلا من خوم ویسم بنهانی بیال ما بو توشی سرسلمانه بکم تو توشی سرسلمانم کی؟ ای هاوار دنائی تر چونه بیا کواتا بس بینه بانی کجمر ده لای تابلوی رکلامکان یک تری ببین من لویه بم گون تو زور نوازی چی؟ ما بس چیه؟ باشا که تین جم لیه بو که لگل پالم قصه اکی و دیار بو بلا موکه زور راحتوی لسرم کاره براستا منیش گمانی اوم کر اه پیشتر تو چون نداره او کردوه؟ بگمان روشتم بله زور بی که اد لگل خاتومی توی ابو که اتا بمشه ویا بوستا لگل کیتر چوته داره و؟ هنه لو کشتی راچانه که آهدن با درگه کچیره افرادی زوری تیه بو هنه ایکم پیه چلکه کنی هم پیه باش بو بوی منیش بو پیه سام بردن بانه گندکه نام لی هنه کر فریشتم کن تو فری هنه شد بکن اما واته اویا که تو پیه ایکی تیگشتوی با جور افراده نالن افراده آسانه کن ای تو کلوه پیشتر لگل هیچ کسی که روشتی تا دروه نه خیر بگو من نه خیر من زور بی که تکانم لما شخ کرنا و کاره هنه با اوی بب ما بخوشیک لو که تیوازم هنه و لگل تویا تو حتی بمشیوه یا بله و ناموه امش هرگیز بگارد ای هاوار من خریب وازی لبینم سر رای اوی خوم او بر یارم حال بجارد بو اصلاو اکلی لگلا شو نکی که ایتو من دیاری کردو گران منو براستا باشا که ایتو باشا ناکل پیموه به که ایتو لجر کنترولی دجمنه بایا نتوانم پیولم باشا کشنیا ابی رگه ایه بی بوی بگرنی نوا باشا بیویسم بسیر رو جبوی بیگرن مولا بایا اگه داری سرباز مهروکان بند و دیار اوان بلاو بونه و هنوک و پاشار رفتاره کن تگشتم بله منم زنی که وکای توزی نوا اما زور باشا است تنها او ماوا بو ماوی مانگه تو بپاریزم ها؟ اما زور جانا تکه سر من که شوینه که پر لخواردنم دوزی او دوزی ما باشه چی لما اکی؟ اما دیاریه که من بپال او تو دلنیای؟ اگر امو پیا آیا اوج نهوشی خوی لدز ناید؟ اگر بیمه اوالوانه دیگرنگ نیا هسته باب رینو با شارکه باشه. اگر برنگاری یکی لو سربازه مروانه ببینه و لنو ام شاخه او کاته لکشه که گوره ابین و اگر لنو شارکه شا بمینینه و اگر او زوره او مروانه ببینین که بدوی مروکانه اگرن بلام کاته خلکانه که تر اگن آمانج ام اتوانین حل بین چون که پیش هموشته لأسته اگو نتوانن این بکر بینه بوه ابه من بیپارزم تناند اگر پیویسیش بکا کسی که تر بیتا قربانی دیبا پلبکین چاکا کن فربا دست بخرا سر پشتو لسر زیب کن وخیرا اگر نماوی سیه چرکا خوب دستو نی اواتا قولی اکین سی دو ياك ما دبن بيتقنن او ونبو اخوة امرو فان ها براسي زول اواز یره هیچ خوش نیه استاج بو حوالی دواتر اواری امرو بو نوری که نناسره و حوط حولاتی لشاری باتا کشتوا هروها جماره که زور پولیسیش بریندار بون کچون بو اوشوینا لکو تایده او بو نورانه حلاتون بو شاخی میره بپیق سکانی پولیس به او بو نوره بخیره 200 کیلومتر زیادتر لکه جمارک اجولایه و پیش اوی بروه حواری اکردو ایو سبینه اگره موا بایست بینی هندم رو فی بهیز بین اما جواتا لوانه او بو نوره یکی بیل درنده نو یکن شاری باتا و شاخی میرا او شاری که تره لنو ایم و او دوانه هر واخا شاخی میرا اکیوی تلا یکی تره و کوا به ایم سلامتین حکم داویلا کمالا روتی کردو بو اوی دزگیری بکنو کمالا کش بو کار رازی بوا استاج اروین بو حوالی کشو هوا تلو وره من توابوم کوایس بینه هر یک کمان برگه خوی آروا؟ بله من بدری جای روش لحالی لجوانی که هبم گالتم کرد استم گون بجه بیلم لکاتی که او نتوانی برگری لخوی بکا گون منو تم لیرم تو من ناسیوا اما چیه؟ چیه؟ و نسیر دیارم؟ نه خیر تو زور جان درکوی نه خیر تو بست دنگ برز مکروا چون که مشر مکم دیکتر و اماله چی؟ بلا من تنیا راسی کالی باشه دی استا بابرون خیر اکم هاوار اما من چی اکم هر لچاو دیری که شیطه چم نخیر نکشه موا ابه من گون بپارزم چون که محال باو بزانه که که دوش من درکوه باشه اینه و چنه دور بکونه و ما بهشته هیا اما وزه ای میروی که میره نزیک نیا بلام زوریش دور نیا لیروا شو نواری وزیکی کم هی لیرو لبه باشا براسی به ایره تی پربوا یعن بایا که وزکی هنهو بو ایره لهر دو بارکیا اگر ایکی زوری هی هر دو رگ کبید آیا ابی اگر داریم کموا انگیشتیم اها چن جوانا نخیر اگر پیان بلم سودی نابه چونگا گون نتوانن این بکر بینه اگر دوخه که خویل بیر بچه تو ببه اگایو رفتار بکاتو تو ربه هر وکو اوکاتی که تو اوکاتا تیا اچید چونگا پالم اناسم اگر کاری بکم ام چون دروه علی تیر بم سرکو سیدانی شا اوه هاور هاور ام لاوه اگریتاو اوکاتش کارا که باشنا را بره و ایتر سرباز دکی میراکن لیر ابنو تبینی اماکن زور سپاس نه هیلم هیچ تگ لباره و بزنن خوامم که شیه چاره سرکم ما بو بونی مروف یکم کردوا اما من توم با بیدیتا وا تو کراکی لو کرانه که پیشتر بینیم وا دیار بخت زور خرابا چون که تو خری که پاداشتا که دوزخ خیانه و را گری لمنوا بلام اواش بو ماوی که زود دریشه نخیانه با آراسته بایا که جولان با اوی سرنجی را کشم ولوانم دور خستوا اوی بیستم انجامم ما بلام ای کراکه ایتر لکوه هر کشوه نکه این پیه بلیوه او کاتا مرنه که خیره و پیه بخشم باش ناکریه زور دور بیلیرو چون که او هاوره نزی که تویه ایوانیا گرنگ نیا اگر شوه نکه این پیه بلی یا نا سردگرم که لجسته دیکم او بم ناوه ای گرین مو هاواره کم باسانو خویی هد بولای من ایوانیا اما کاریم رو وکان نیا اوه راستا ابه من بی بزینم اگی نا هموشته کتایی پید هموشته یکم بو اوی گون بپاریزم 距離一